Media Expert. Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 września, minęła 9. Robert Wójcik, Agnieszka Drost, zapraszamy na serwis Trójki. Kluczowym elementem ustawy powodziowej są świadczenia interwencyjne, powiedział w Polskim Radiu przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. O podwyższeniu kar za marnowanie jedzenia mówiła w Trójce szefowa Federacji Banków Żywności. Dziś pożegnamy Barbarę Chorawiankę, wybitna aktorka filmowa i teatralna, spocznie w rodzinnym grobowcu na Starych Powązkach. Do projektu ustawy powodziowej wpisane będą świadczenia interwencyjne, zapowiedział w Polskim Radiu przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Jak tłumaczył Mirosław Suchoń z Polski 2050, mają one pomóc w pokryciu najpilniejszych potrzeb oraz poprawić zarządzanie kryzysowe. To będzie procent w odniesieniu do zeszłorocznego przychodu. Tutaj będzie to określone w rozporządzeniu, te szczegóły, które przedsiębiorcy będą musieli znać. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać podczas posiedzenia komisji. A drugi sposób będzie uzależniony od liczby pracowników. To jest z kolei korzystne dla tych firm, które zatrudniają pracowników i znowu potrzebują kilkunastu, kilkudziesięciu dni na to, żeby powrócić do normalnej działalności. Ustawa przewiduje też m.in. 20 dni płatnego urlopu na osuszanie i sprzątanie po powodzi. We wtorek projekt ustawy ma trafić do Sejmu. Odbędzie się wtedy jego drugie czytanie. Do tego czasu pracować nad nim będą członkowie komisji. Rząd poległ na powodzi. Można było zabezpieczyć ludzi na czas, ale tego nie zrobiono, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. W momencie, kiedy jest kryzys, z którym ten rząd sobie nie radzi, bo widać chaos. Przede wszystkim muszą paść pytania o to, dlaczego tak późno ta reakcja nastąpiła, dlaczego przez kilka dni Donald Tusk mimo wiedzy nie reagował, a wręcz uspokajał, dlaczego pierwszy sztab kryzysowy, jak sami przedstawiciele rządu mówią, był dopiero 13 września, kiedy od 10 było już wiadomo, że jest wielkie zagrożenie. Kilka dni w piątek potem, był pierwszy sztab potem, na Dolnym Śląsku, tak, a w sobotę była powódź. I to było 3 lub 4 dni po tym, kiedy miał pierwsze informacje. To były stracone dni. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot, w którym oskarża rząd o zaniedbania. Zwiększenie kar za wyrzucanie jedzenia proponuje resort rolnictwa. Rocznie w Polsce marnuje się blisko 5 milionów ton żywności. Zaledwie 0,3% z tego trafia do organizacji pozarządowych, które przekazują jedzenie potrzebującym. Za 60% wyrzucanych produktów spożywczych odpowiadają konsumenci. Kolejne 30% przypada na producentów żywności i przetwórców, a handel odpowiada za mniej niż 7% zmarnowanej żywności. To właśnie właściciele sklepów mają płacić wyższe kary. Z 10 do 50 groszy za kilogram. Maksymalna kara wyniesie 15 tysięcy złotych. Chodzi o uratowanie jak najwięcej żywności, mówiła w Trójce prezeska Federacji Polskich Banków Żywności Beata Ciepła. Naszym argumentem, który raczej byłby głosem poparcia dla podwyższenia tej stawki opłaty, to jest to, żeby z biznesowego punktu widzenia przedsiębiorcom bardziej opłacało się przekazywać żywność, a nie utylizować ją. Sprzedawcy sprzeciwiają się wyższym karom za marnowanie żywności. Uważają, że regulacje powinny objąć cały łańcuch żywnościowy i skupić się na edukacji konsumentów. Dziś pożegnamy Barbarę Chorawiankę. Msza żałobna rozpocznie się o 12.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Artystka spocznie w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Barbara Chorawianka zmarła 20 września w wieku 94 lat. Znana była m.in. z filmów Pociąg, Samotność we dwoje czy Kochankowie z Marony. Pamiętamy ją również z ról teatralnych. Także w ponad 70 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Aktorka Marlena Miarczyńska, pełnomocnik zarządu głównego ZASP do spraw Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, przypomniała, że żegnamy dziś wielką, wspaniałą, wszechstronną aktorkę i serdecznego człowieka. Znamy wszyscy role, filmy, obecność w teatrach i w Łodzi, i w Krakowie, i w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale jak Barbara Chorawianka pomagała swoim koleżankom starszym, takich ludzi już nie ma. Marlena Miarczyńska przypomniała, że Barbara Chorawianka była heroiną kina i osobą kochaną. Odwiedzało ją całe mnóstwo koleżanek i kolegów, bo jakby dobro wraca. W 1991 roku Barbara Chorawianka mówiła na antenie Polskiego Radia o emocjach, jakie wezwala w niej jesień. Jesień niosła zawsze coś nowego, ciekawego, wspaniałego w moim życiu, a poza tym jest tak piękna. W 2007 roku artystka otrzymała srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Zgodnie z wolą zmarłej, zamiast kwiatów prosimy o datki na rzecz rzecz pomocy kobietom ofiarom wojny w Ukrainie do wystawionej w czasie pogrzebu puszki albo na konto Polskiej Akcji Humanitarnej, napisała rodzina artystki w informacji o pogrzebie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport, Adam Malecki. W telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock przegrała z Paris Saint-Germain 23-24. Wygrała za to reprezentacja szczypiornistek z Islandią. W tenisie porażka Huberta Hurkacza w drugiej rundzie turnieju w Tokio. Polak przegrał w dwóch setach do czterech z Brytyjczykiem Draperem. Dzisiaj w turnieju w Pekinie zagra Magdalena Fręk z Alicją Keys. Dzisiaj także po piłkarskim trzęsieniu ziemi w Pucharze Polski poodpadały Krakowie, Lechia Gdańsk, Raków, Częstochowa, Górnik, Zabrze i wczoraj Lech Poznań. Kopanie rozpoczną w 10. kolejce Ekstraklasy. Na pierwszy ogień starcie GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin, która w Pucharze wygrała na wyjeździe z Stalą Rzeszów i chce tę zwycięską wyjazdową pasę kontynuować, o czym przekonuje portowiec Aleksander Gorgon, zwany Gorgonzolą. Właśnie znowu nas czeka ciężki mecz wyjazdowy i te mecze wyjazdowe nam do teraz nie wychodziły, więc tutaj każde zwycięstwo teraz dla nas jest ważne. Jestem przekonany, że to jest taki mecz, gdzie znowu odegra największą rolę nastawienie psychiczne, mentalne właśnie, jak w ten mecz się wejdzie. Trzeba na pewno dojrzale zagrać, ale jestem przekonany, że nam się to uda, bo mamy dojrzały zespół. Początek meczu Gieksy z Pogonią o 18:00, o 20:30 15:00 w tabeli Lechia Gdańsk zagra z szóstym Widzewem Łódź. Trener Widzewa, Daniel Myśliwiec, uważa, że Lechia ma ukryty potencjał. Nawet jeżeli niektóre mecze przegrywali, to nie przegrywali ich od początku. Nie było widać we wszystkich meczach, że to są, powiedzmy, chłopcy do bicia. To jest ekstraklasowy zespół, który ma bardzo dużą siłę rażenia, myślę, że na skrzydłach. W Żużlu jutro ostatni akcent indywidualnych Mistrzostw Świata. Pojadą w Toruniu, a będzie okazja, by świętować i fetować świeżo upieczonego pięciokrotnego Mistrza Świata Bartosza Zmarzlika. Dzisiaj na motoarenie walczyć będą młodzieżowcy. Na wyciągnięcie ręki tytuł ma Wiktor Przyjemski. W Ekstralidze pierwszy z finałów Sparty Wrocław i Motoru Lublin w niedzielę o 19:15. Nie zabraknie dzisiaj także siatkówki. W Plus Lidze zagrają z Krabbeł Chatów z Treflem Gdańsk oraz w Lidze Siatkarek Stal Mielec z Grot Budowlanymi Łódź. Na więcej sportu w Trójce od 16:00. Dziś sporo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na wschodzie. Miejscami dość silny wiatr nad morzem, wiejący z prędkością do 75 km na godzinę. W Karpatach do 80, a w Sudetach nawet do 110. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD wystartowała sprzedaż premierowa modeli Xiaomi 14T i 14T Pro. Tylko do 24 października kup najnowszy smartfon i odbierz nawet 800 zł zwrotu od Xiaomi w promocji cashback. Dodatkowo tylko do poniedziałku skorzystaj z promocji ratalnej. Aż 30 raty 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy promocji w sklepach i na euro.com.pl. Nie czekaj, sprawdź, co potrafią najnowsze smartfony. Wszechstronny, ładowny, bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Marian.

A w studiu już goście. Z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Za nami kolejny tydzień walki ze skutkami powodzi. Wiemy już, że poszkodowani kredytobiorcy skorzystają z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To z niego będą spłacane ich raty przez 12 miesięcy. Będzie to pomoc bezzwrotna i zwolniona z podatku dochodowego. Wprowadzony został m.in. zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów. Dodatkowo płatny urlop dla pracowników. Świadczenie interwencyjne dla przedsiębiorców. Jak państwo oceniają ten cały pakiet? Czy może czegoś państwa zdaniem zabrakło ważnego, pani profesor? Tego jest bardzo dużo. Ja przeczytałam tę ustawę. Ona liczy 172 strony plus ponad 50 stron uzasadnienia. Więc tam jest dużo bardzo szczegółów i no, można powiedzieć, że zadbano o wiele obszarów takich, które wiążą się z nieszczęściem, jakim jest ta powódź. Natomiast oczywiście to jest specustawa. I w specustawie raczej nie ma miejsca na prognostyczne rozwiązania. Specustawa ma to do siebie, że jest spec, czyli dotyczy tych najgorszych zjawisk, które wystąpiły i trzeba szybko reagować. Natomiast jak ja czytałam te wszystkie propozycje, w tym także wymienione przez panią, bo tam jest dużo na przykład edukacyjnych, dotyczących laptopów, komu dawać, komu nie dawać, kiedy dawać i tak dalej, dotyczących wspierania w szkołach pomocy psychologicznej dla uczniów, dla nauczycieli także. Bardzo zachęcam, bo każdego w tej ustawie może zainteresować coś innego, w zależności od obszaru, którym się zajmuje, czy warto sięgnąć. Zachęcam wszystkich, dlatego że to jest projekt rządowy. A jak projekt, to znaczy, że różne rzeczy mogą się tam jeszcze zmienić, zmieścić albo wypaść. Mamy autopoprawkę i wiemy, że będzie duża pomoc dla przedsiębiorców, co było jeszcze taką zagadką dwa dni temu. No właśnie, to świadczenie interwencyjne. No właśnie. I to będzie trwało, dopóki ta ustawa nie przyjmie kształtu ostatecznego. Ale ja myślę, że to jest krok ważny, potrzebny, ale najistotniejsze jest, co zrobić, żeby tego typu kataklizmy nas tak bardzo nie niszczyły. Bo to, że wystąpią, to jest oczywiste. To, że są zmiany klimatyczne i różne nieszczęścia. Matka Ziemia wystawia nam rachunki, grozi palcem, grzmi i my ponosimy tego konsekwencje. Wobec tego podstawowym problemem jest, jak uniknąć tych katastrofalnych następstw. Z rachunków, które teraz są przedstawiane, wynika, że te szkody w stosunku do poprzedniej wielkiej wody opisywanej w serialu, przedstawianej między innymi, gdzie tak wielkie miasto jak Wrocław bardzo, bardzo ucierpiało, do tej pory są ślady, to w stosunku do tamtej powodzi ta ma łagodniejszy wymiar szkód. Na razie przynajmniej tak to wynika. To ciągle jeszcze te analizy trwają. Natomiast powstaje podstawowe pytanie. Co zrobić, żeby nie dopuszczać do takich strat? Czyli jak się zabezpieczyć przed wielką wodą, żeby nie musiała się później ukazywać specustawa, tylko żeby to było rozwiązane systemowo, poprzez zmiany w różnego rodzaju przepisach, w tym przepisach związanych z przestrzennym zagospodarowaniem kraju. No to jest niezwykle ważne. Panie doktorze, czego panu brakuje? Wydaje mi się, że ważne. Znaczy po pierwsze katastrofa jest i katastrofy będą i one, jeżeli historycznie popatrzymy, takie powodzie, dzisiaj widziałem obrazki 1938 roku zalania Nysy, to cały czas się zdarza. To, co najbardziej drażni chyba też każdego z nas, to upolitycznianie. Znaczy, to, czego mi brakuje, to to, żeby wszyscy liderzy partii politycznych, pierwszy raz może w historii by to się zdarzyło, wyszli i powiedzieli wspólnie na jednej konferencji, że wszyscy będą pracować, żeby takich katastrof i skutków, jak pani profesor powiedziała, unikać i nie robić licytacji, kto był lepszy, gorszy, kto więcej zrobił, kto nie zrobił. To jest naprawdę nieważne. Ważne jest to, żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali, uchwalali takie prawo, które zagwarantuje bezpieczeństwo w przypadku takich zdarzeń nadzwyczajnych. I to jest naprawdę proste. My tego jako obywatele oczekujemy. Wszyscy powinni wyjść i pokazać, że jest jakby ten cel wspólny i on jest tożsamy. Tutaj nie ma żadnej gry. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest ta kwestia pomocy dla przedsiębiorców. Ja uważam, że ona powinna być bardzo szybko uruchamiona, dlatego że to są miejsca pracy. To jest możliwość odbudowy przez tych ludzi realnie ich bogactwa. My możemy dawać pomoc, ale to ona nie spowoduje zwiększenia i utrwalenia ich bezpieczeństwa. Praca, inwestycje, zyski, które wypracują, to jest to, co ten region musi dzisiaj odzyskać. Więc już dzisiaj były informacje i do tej pory, że były tam zakłócenia związane z tym, że jeżeli gdzieś tam w gospodarstwie była prowadzona działalność gospodarcza, to zaczęto to kwestionować, czy tam można taki transfer wykonać i tak dalej. Ja wiem, jest artykuł 107 Traktatu Unii Europejskiej, są reguły pomocy publicznej, ale też jest ustęp drugi, który mówi o tych sytuacjach nadzwyczajnych. Mamy to przećwiczone z pandemii, mamy rozwiązania, więc dlatego też można było szybko projektować. Tylko tu zgadzam się z panią profesor. Nie możemy za każdym razem tworzyć specustawy. Znaczy powinniśmy przygotować rozwiązania i my to w 2021 prezentowaliśmy z profesorem Gierelakiem i z doktorą Błąkowską w raporcie, który wówczas był prezentowany w Kancelarii Prezydenta, o 100 wytycznych dla państwa na najbliższe kryzysy. Dokładnie o to chodzi. Znaczy, chodzi o to, żebyśmy mieli rozwiązanie, które mówi, że w przypadku takich i takich zdarzeń my zachowujemy się w określony sposób. My wiemy, kto. Dzisiaj najważniejsza jest koordynacja służb. Okazuje się, że cały czas mamy z tym problem i nie wiemy, kto rządzi, kto podejmuje decyzje. Mamy państwo silosowe. Te silosy się zderzają ze sobą, bo to jest najgorsze. I to tworzy ogromne koszty, więc zarządzanie kryzysowe, uznanie, że na czas kryzysu powoływany jest premier do spraw sytuacji kryzysowych, że ta osoba później kontynuuje proces odbudowy, że są role dla poszczególnych instytucji, że są rezerwy w państwie przygotowane, że mamy, ja tu dziesiątki razy będę zwracał na to uwagę, że mamy własną produkcję leków. Drodzy państwo, to są naprawdę ogromne wyzwania i one nie są od tak robione w ciągu pół roku. One muszą być zaprojektowane. Musimy realnie nabyć odporności na sytuacje nadzwyczajne, na kryzysy i jeszcze raz powtórzę, i to wszystkie partie polityczne razem. Ja nie chcę słyszeć, że ktoś jest lepszy lub gorszy, mądrzejszy lub głupszy. Wszyscy muszą powiedzieć, przygotowujemy, będziemy ulepszać, ale wszyscy rękę podnosimy za tym, żeby Polacy byli bezpieczni. Powiedział autor książki Rola państwa w kryzysie, która dzisiaj przywędrowała do naszego studia. I wydana w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, pani profesor. Tak jest. No i zawiera indeks pojęć i indeks nazwisk, co bardzo ułatwia lekturę. To niezwykle ważne, żeby rzeczywiście się dobrze przygotowywać. Ja jeszcze bym chciała zwrócić też na taki bardzo ludzki aspekt, bo UOKiK od samego początku sprawdza, czy nie dochodzi do zmówce nowych na terenach właśnie zalanych. Na szczęście te sygnały kilkadziesiąt, które napłynęły do urzędu, się nie sprawdziły na razie, więc to ważne, ale na przykład w sytuacji, kiedy tysiące Polaków próbują stanąć na nogi po tym nieszczęściu, które je dotknęło, okazuje się, że cyberprzestępcy nie próżnują, bo do wczoraj policja wykryła 150 incydentów związanych z fałszywymi zbiórkami pieniędzy. No i to jest tak po ludzku po prostu niezrozumiałe. No i szaber i przecież też jest, i to też jest strasznie boli ludzi, bo pokazuje, że bezpieczeństwa w tym zakresie zapewnić nie można. Oczekiwaliśmy, pamiętacie państwo, jak była dyskusja i takie oceny, czemu nie opuścili domów? Tylko każdy z nas powinien się zastanowić. Naprawdę byśmy zostawili w sytuacji, sytuacji, kiedy nie mielibyśmy pewności, co dalej będzie, to też jest rozwiązanie, które musi być przygotowane. Ja uważam, że w takich sytuacjach WOT czy inne służby powinny być ściągane na dany region do zabezpieczenia, tak żeby ludzie mogli bezpiecznie, dzieci, ludzie starsi być ewakuowani i nikt się nie martwił o to, że zostanie jego mieszkanie splądrowane, zniszczone, a to, co jest w cyber, to znaczy uważam, że też na okres takich zagrożeń podwajanie, potrajanie kar. Znaczy jednoznacznie, ja przepraszam, brutalny w tym zakresie jestem, ale stara zasada, ukradłeś w takim okresie ręka ucięta. Musi być tak bezwzględne karanie, żeby do głowy nikomu nie przychodziło. Ludzie w nieszczęściu okradani, to jest tragedia. No i na co jeszcze warto zwracać uwagę, to to, że jest oferowana płatna pomoc przy składaniu, wypełnianiu wszelkich wniosków o pomoc. Te wnioski można składać oczywiście bezpłatnie i też podobno zaczynają się na słupach ogłoszenia o chwilówkach na tych terenach powodziowych. No więc właśnie, na to też uczulamy bardzo. Hieny wychodziły. A teraz zmieniamy temat. Załamał się eksport polskich baterii litowo-jonowych. Tak wynika z danych GUS-u, które opracowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek potężny, bo rok do roku o niemal 60%. Hamulec zaciągnęli przede wszystkim Niemcy, bo nad Renem brakuje popytu na auta elektryczne, ale import baterii produkowanych w Polsce ograniczył też choćby Meksyk. A dodajmy, że Polska jest teraz czempionem, jeżeli chodzi o produkcję. Od kilku kwartałów wyprzedzają nas tylko Chińczycy. I co? Stracimy palmę pierwszeństwa? Meksyk ograniczył, bo sam produkuje, więc dlatego tak ograniczył. To trudno, żeby kupował z zewnątrz, jak uruchomił własną produkcję. Choć dla nas to zła informacja. Otóż takich przypadków, że jakiś produkt traci zbyt, będzie coraz więcej, dlatego że postęp technologiczny, zmiany technologiczne, jakie się dokonują, ale też zmiany geopolityczne, to, że różne kraje zaczynają uruchamiać produkcję u siebie, następują przesunięcia różne produkcyjne i w związku z tym każdy producent musi się liczyć z tego typu niespodziankami. To nie będą niespodzianki, jeśli będzie planowanie, jeśli będzie myślenie strategiczne. Niestety cechą obecnych czasów jest krótkowzroczność i instytucjonalna, i strategiczna. I w związku z tym myślimy, no carpe diem, ciesz się dniem. No piękny eksport był jeszcze do niedawna, cieszyliśmy się wszyscy, a sukces oślepia. Wobec tego zarówno obowiązkiem państwa, jak i obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw jest jednak myślenie strategiczne i zadawanie samemu sobie pytania, a co będzie, jak popyt się skończy? Bo on się może skończyć. Dotyczy każdego produktu, każdego wyrobu. Czy mam drugą albo trzecią nogę? Jakiś plan B. Mhm. Tak jak w życiu. Co będzie, jak moja firma przestanie istnieć? Za chwilę będziemy rozmawiali o różnych przedsiębiorstwach. Więc co będzie? Czy ja mam jakiś wariant? Czy ja jestem skazana tylko na tu i teraz, na tę pracę? Jeżeli takiego myślenia strategicznego nie będzie, a jego wciąż brakuje, no to będziemy mieli problemy. Na szczęście, jak widać, nasze przedsiębiorstwa już zaczynają, te, które produkują baterie, zaczynają się zastanawiać nad zmianą profilu produkcyjnego i zaczynają się przestawiać na energetyczne różne urządzenia dotyczące fotowoltaiki i tak dalej. I to jest optymistyczne. Chociaż ja się zastanawiam, czy za szybko żeśmy jednak tej białej flagi nie wywiesili, bo są takie kraje, które patrzą długodystansowo, Francja czy Niemcy. Już mamy rozporządzenie bateryjne w Unii Europejskiej i na razie nie wiadomo jeszcze, jak się będzie tam liczyło ślad węglowy, ale przekaz jest taki. Drogie państwa, jeżeli macie duży ślad węglowy przy produkcji tych waszych baterii, no to przepraszamy, ale idziecie na aut. I teraz prawdopodobnie to będzie tak, jeżeli gospodarka jest oparta, energetyka na węglu, tak jak w Polsce, no to niestety, wygrają tutaj Francuzi, wygrają tutaj Niemcy. Jest duże ryzyko i ten system ESG i BDO i to wszystko, co jest prowadzone przez Komisję Europejską może niezwykle dewastować polską gospodarkę. Przez ostatnie 3 miesiące ja pracowałem z Komisją Krajową Solidarność nad takim raportem Drapieżny Zielony Nieład i on już opublikowany, drodzy Państwo, i warto do niego zerknąć, bo to jest próba przedstawienia argumentów, jak ten Zielony Nieład właśnie dewastuje gospodarkę i co powoduje. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten system bateryjny, ten sektor, który u nas uruchomił, on zakłada tylko i wyłącznie, tak jak pani profesor zauważyła, jeden scenariusz sukcesu. A Niemcy już wyraźnie mówią, i tu szef Volkswagena, Rady Nadzorczej Volkswagena mówi, my nie jesteśmy w stanie produkować tych samochodów w standardzie, który Komisja Europejska wymaga. Jeżeli by zatrzymać te przepisy prawa na obecnym stanie, to w 2025 2 miliony samochodów nie może być wyprodukowanych, a to są samochody oparte na elektryce, to znaczy nasi nie sprzedadzą im baterii. Renault, szef Renault stowarzyszenia takiego wielkiego przemysłu samochodowego, mówi, my też nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych wymagań. Znaczy, my przegięliśmy wymagania, my o tym piszemy w raporcie, my mówimy, 13 ekspertów, dzieje się coś, co paraliżuje gospodarkę. Draghi, były szef Banku Centralnego Europejskiego, przygotował raport, który mówi, utrata konkurencyjności. Tylko też popełnia błąd w moim przekonaniu logicznym, poza tym, że nie zaprosił nikogo z Europy Środkowo-Wschodniej do analizy tego raportu i przygotowania, powiedział, przez to tracimy konkurencyjność, przez utratę konkurencyjności tracimy tą pozycję na świecie, wszystko w porządku, tylko problem polega na tym, że mówi, że tracimy, bo ceny energii rosną, no ale to trzeba przyspieszyć transformację. Tylko ta transformacja właśnie doprowadziła do ogromnych wzrostów cen, czyli utraty konkurencyjności. I na końcu na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę, bo wyzwanie, które przed polską gospodarką jest i przed sektorem, o którym tutaj mówimy, wynika też z tego, że eliminować się będzie tak zwaną brudną produkcję z Europy i to pan rektor na to zwrócił uwagę, ale ja mam takie badania z Niemiec. Oni w zeszłym roku przeprowadzili jako Izba Gospodarcza, zadali pytanie przedsiębiorcom niemieckim, jakie problemy mają i 32% przedsiębiorstw niemieckich z tego badania wyszło, mówi, wyprowadzam się, planuję lub przygotowuję plan wyprowadzki z Europy. To jest szok. 32% przedsiębiorstw niemieckich. Co trzecie. Jeżeli oni ruszą z tą lawiną wyprowadzki, wtedy gdzie? Wyjdą za terytorium Unii Europejskiej, czyli Ukraina i Turcja lub inne kraje, bo tam nie ma tych przepisów. Meksyk nie ma tych przepisów, które Europa nakłada, więc oni będą sobie robić tak jak chcą, a my popełniamy błąd strategiczny. Jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby nie wykonywać transformacji, nie chodzi o to, żeby coś odrzucać dla zasady, tylko chodzi o to, żeby przyjąć taką dynamikę wdrażania zmian, która pozwoli zachować bezpieczeństwo gospodarcze i siłę na to, żeby odpowiedzieć konkurencji. Jeżeli tego nie zrobimy, to ten sektor, który dzisiaj pięknie nam się rozwinął, za chwilę może bardzo szybko zostać zdławiony właśnie walką wewnętrzną w Unii Europejskiej, wojną gospodarczą, bo Francuzi i Niemcy będą też walczyć o swoją pozycję, a takie państwa jak Meksyk, Turcja czy Ukraina, które są poza wymaganiami europejskimi, wygrają bardzo szybko i będziemy mieli słamszony sektor. Polecam Drapieżny Zielony Nieład, żeby zobaczyć, w jaki sposób się w Europie to tworzy. I tutaj też polecam bardzo ważne wystąpienie pana profesora Piotrowskiego, Ryszarda Piotrowskiego, który powiedział, przez wdrażanie Zielonego Ładu 10 artykułów Konstytucji Rzeczpospolitej jest łamanych. Warto o tym mówić, bo w Polsce przechodzimy do porządku dziennego, nie zauważając, jakie skutki są decyzji właśnie w długim okresie. One tłamszą społeczeństwo, tłamszą gospodarkę. Zacznijmy dyskutować realnie nad tym. Nie przyjmuj każdej ideologii dla zasady, tylko patrzmy, jaki jest interes w gospodarce. No i tu trzeba było być asertywnym, bo może trzeba było powiedzieć państwom Zachodu, słuchajcie, nasza energetyka wygląda tak, jak wygląda, bo są pewne tło historyczne tutaj jest i nie na wszystko mieliśmy taki wpływ jak wy, chociaż z drugiej strony pojawiają się na przykład wielcy giganci, korporacje jak Google, jak IKEA, Amazon, którzy jeszcze do premiera Morawieckiego napisali list ogromny przy okazji polskiej fabryki Intela i mówili, panie premierze, 3 przetest susy w stronę zielonej energii. To są takie no, 2 stanowiska. Jedni mówią, trzeba być asertywni, a drudzy mówią, słuchajcie, trzeba szybciej transformować tę naszą energetykę, bo zostaniemy w tyle, bo będą, już są w Jaworznie, na przykład jest fabryka silników, gdzie wszystko jest zeroemisyjne. I dzisiaj to już jest po prostu wymaganie, które stawia firma, która do nas przychodzi, pani profesor. Asertywnie, czy może jednak po prostu szybciej się transformujmy? To znaczy, ja już tu wspominałam, w czasie obrad w Karpaczu bardzo intensywnie była ta kwestia dyskutowana, między innymi na takiej debacie byłych wicepremierów i osób bardzo zaangażowanych w kształtowanie polskiej rzeczywistości i między innymi właśnie, no tam było powiedziane, no od nie ma odwrotu od ekologicznych rozwiązań ze względu na zagrożenia klimatyczne, czyli Europa musi być zielona, inkluzywna i innowacyjna. Takie padały hasła. Więc to tego chyba nikt nie kwestionuje, tylko problem jest jak szybko. Wiadomo, mieliśmy terapię szokową, która do tej pory budzi wątpliwości. Bardzo wiele strat ponieśliśmy z powodu wyniszczenia niektórych przedsiębiorstw. Tereny popegeerowskie do dzisiaj ponoszą tego konsekwencje. I teraz problem, czy w przypadku realizacji założeń Zielonego Ładu nie dojdzie do tego typu zjawisk szokowych i do tego na pewno nie można dopuścić. Na tej debacie w Karpaczu zwracał na to uwagę między innymi pan profesor Rosati, który właśnie przestrzegał przed takimi niepopartymi, bardzo kompleksowymi analizami, dyrektywami czy rozwiązaniami, które mogą Europę wpędzić w bardzo duże kłopoty. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo też w Karpaczu był świetny panel, ja uważam, że w ogóle najlepszy, dotyczący z polityki surowcowej. W Polsce się na ten temat nie dyskutuje. My mamy badania zasobów surowcowych sprzed 50 lat. My nawet nie zrewidowaliśmy zasoby, które posiadamy. Metale ziem rzadkich, które są niezbędne do tej transformacji. Proszę zwrócić uwagę, że są takie metale, pierwiastki, których obecność jakby w takim światowej gospodarce jest na poziomie 6 na przykład ton. I teraz to są w kilogramach dla poszczególnych gospodarek potrzebnych, ale specjaliści mówią, że wystarczy kilka kilogramów zabraknie w państwie, a dane sektory są wyłączane. Znaczy my nie zdajemy sobie sprawy, jak te naprawdę bardzo pierwiastki rzadkie są niezbędne i paraliżują. Bez dobrej polityki surowcowej, a przecież zobaczcie państwo, my nie mamy w ogóle dyskusji na ten temat. Nie ma polityków, nie ma debaty, nie ma jednoznacznej przygotowanej strategii zarządzania zasobami, surowcami. Nawet kopalnie, które w Polsce chce się zamykać, przecież tam też są metale ziem rzadkich. My nie musimy produkować węgla, ale możemy inne rzeczy, wygaszanie w ogóle górnictwa, przecież cała transformacja jest na metalach ziem rzadkich, a to jest górnictwo. Znaczy my sami sobie stawiamy bariery mentalne, które powodują, że stajemy przed takimi rozwiązaniami, przed takimi sytuacjami, jak o których dzisiaj mówimy. Sektor się świetnie rozwija, za chwilę się okaże, że będzie klapa. I to jest bardzo niebezpieczne. I te wróciliśmy do tego samego rozwiązania, o którym już dzisiaj mówiliśmy. Brak strategii, brak myślenia w długim okresie. Ale zaraz wrócimy jeszcze do tematu polskich przedsiębiorstw i jednego, które może zmartwychwstanie. Kto wie, ale teraz posłuchamy piosenki. All right. Touch me. Na 24 października wyznaczono otwarcie ofert w trzecim już konkursie na sprzedaż zakładów Ursus. Cena wywoławcza to obecnie 74 miliony złotych. O blisko 25 milionów jest ta cena niższa niż przy poprzedniej licytacji. Dwa razy się nie udało. Czy tym razem się uda? No w końcu jedna z najbardziej kiedyś rozpoznawalnych marek polskich. Pani profesor. Czy jest pani optymistką, jeśli chodzi o przyszłość? Dobrze by było, bo upadłość nie jedno ma imię. Jest ogłoszona upadłość, ale upadłość może się skończyć restrukturyzacją. Może oznaczać przywrócenie przedsiębiorstwa do życia i oby tak się stało. Te obniżki kolejne, bo to już jest kolejna obniżka i po kolejnej obniżce nie ma chętnych do nabycia, ale ta obniżka ceny jest dość istotna i być może znajdzie się nabywca, miejmy nadzieję, że znajdzie się nabywca, z całą pewnością tego sztandarowego, przecież historia Ursusa, wystarczy wejść na stronę internetową, żeby zobaczyć, jak długa jest historia Ursusa. Jeszcze no, z końca XIX wieku. Ponad, tak, ponad stuletnia. Mhm. Więc to jest, my powinniśmy dbać o takie ślady naszej dobrej działalności historycznie, bo to kształtuje opinię o nas, o kraju, o narodzie. I jeżeli nie zadbamy o swój dorobek historyczny, no to inni nas nie będą cenić, więc dobrze by było, żeby to przedsiębiorstwo przetrwało, a to, że może przetrwać, na to wskazują różnego rodzaju przemiany, które się technologicznie dokonują. Teraz w epoce cyfrowej, w epoce robotyzacji rodzi się nowa przestrzeń na nowe produkty, no, różnego rodzaju roboty, które obsługują rolnictwo. Niekoniecznie musi być ten symboliczny traktor, który symbolizuje... Choć Ursus próbował i produkować autobusy elektryczne i na wodór, no i to nie wyszło w pewnym momencie. Ale jakieś na przykład w ogrodnictwie wciąż za małe jest nasycenie ogrodnictwa robotami do zbiorów różnego rodzaju. Ja myślę, że przy takim doświadczeniu, przy takiej długiej historycznej tradycji, naprawdę Ursus ma szansę, żeby zdobyć się na różnego rodzaju nowe produkty, na opracowanie nowych produktów. To oczywiście nie może się dziać z dnia na dzień, ale przestrzeń i zapotrzebowanie na to istnieje. Niedawno teraz się ukazała opinia Banku Światowego, ale też wypowiedzi różnych różnego rodzaju ekspertów, między innymi pani Beaty Jaworczyk, o polskich szansach. I te opinie są niesłychanie korzystne dla Polski. Pokazuje się ogromny potencjał, ale warunek jest jeden, żeby jednak w większym stopniu zadbać o wprowadzanie robotyzacji sztucznej inteligencji. Ja myślę, że ktoś, kto przejmie Ursus, jeżeli o to zadba, to naprawdę może mieć sukces. Zwłaszcza, że cena wydaje się niska. Ja oczywiście... No już blisko o połowę niższa niż ta pierwsza. Startowaliśmy, no ale to trudno, 125 ocenić, milionów. Czy to jest cena atrakcyjna? Ile jest to cena atrakcyjna, jeśli się nie ma przed sobą analiz, bo nie wiadomo, jakie wierzytelności, co z wierzytelnościami, co jakiego typu zobowiązania ma to Ursus i tak dalej. Więc to jest złożona sprawa wyceny przedsiębiorstwa. Ale na pewno powinna ta szansa być wykorzystana. Panie doktorze, jak ratować? Dla mnie bolesne jest, że my nie potrafiliśmy ochronić tak wielkiego przedsiębiorstwa, tak wielkiej marki, patrząc na to, że przez ostatnie 30 lat dokonaliśmy ogromnej transformacji w rolnictwie. Przecież myśmy ściągnęli z zagranicy, ze wszystkich rynków, ogromną ilość traktorów. Środki SAPARD, środki funduszy skierowanych na rolnictwo. Zakup ogromnej liczby sprzętu. Za to można było uzbroić kilka fabryk własnych i uważam, że niewykorzystana szansa również z tego powodu, że Ursus mógł być przedsiębiorstwem podwójnej technologii, podwójnego zastosowania. Potrzebujemy ciężkich maszyn do również zbrojeń i do tego, byśmy bronili swojego kraju, bądź też, proszę zwrócić uwagę, reagować na sytuacje kryzysowe. No przecież tego typu zalania, powodzie, wszelkiego rodzaju katastrofy, one wymagają posiadania bardzo specjalistycznego sprzętu. Ten sprzęt powinien być produkowany. To tak naprawdę pokazuje, że państwo polskie i Ministerstwo Obrony Narodowej powinno zainteresować się na wytworzeniem takiego podmiotu i nawet jeżeli to pójdzie w ręce prywatne, to partnerstwo strategiczne właśnie przy zabezpieczaniu potrzeb krajowych państwa, ale bezwzględnie musimy zmienić politykę. Takie hasło wolny rynek, ono jest bardzo fajnym modelem teoretycznym, jest super w książce, każdy to znajdzie ekonomicznej, ale zasady działań państwa zupełnie funkcjonują inaczej. Proszę zwrócić uwagę, co kanclerz Scholz powiedział w sytuacji, kiedy padł pomysł, żeby przejąć jeden z największych banków w Niemczech. Nie, chronimy swój rynek i zrobimy to skutecznie. I my nie potrafimy, naszej politycy nie potrafią w ten sposób komunikować, żeby chronić to, co z punktu widzenia gospodarczego i strategicznego jest naszą przewagą. No zobaczymy, wszystko będzie jasne 24 października. Zmieniamy temat. Etat nie wystarczy. Do pensji dorabia prawie połowa Polaków. A jeszcze więcej osób rozważa zarabianie poza etatem. Wysokie koszty życia to tylko jeden z powodów dodatkowej pracy. Ale uwaga, nadgodziny to oczywiście dodatkowy zarobek, za który często płacimy zdrowiem. O szczegółach Monika Suszak. Czas relaksu, relaksu, relaksu, to czas. Ani relaks, ani odpoczynek nie są mocną stroną Polaków. Aż 2 miliony osób z nas dorabia do etatu. Nie tylko ze względu na wysokie koszty życia, do korzystania z dodatkowych źródeł dochodu zachęca także upowszechnianie się elastycznych form pracy. Pracy dodatkowej szukamy coraz częściej, mówi Wiktoria Maruszczak, współautorka raportu z Instytutu Badawczego SW Research. I co istotne, w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku odsetek ten wzrasta. Na pracę dodatkową częściej decydują się mężczyźni niż kobiety, a jeżeli chodzi o wiek, udział osób zarabiających dodatkowo zwiększył się w tym roku w każdej z grup wiekowych. Najczęściej na te prace decydują się respondenci młodsi do 24 roku życia i również w tym przedziale wiekowym zanotowaliśmy największy wzrost względem poprzedniego roku. Również co ważne, ponad połowa osób wykonujących pracę dodatkową poświęca jej tygodniowo od 1 do 9 godzin, ale już co trzecia osoba przeznacza w tym celu od 10 do 19 godzin. Dodatkowe zajęcie, choć ratuje domowy budżet, ma również swoje konsekwencje, mówi psycholog biznesu dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. To ma wręcz katastrofalny wpływ. My już i tak jesteśmy jednym z narodów, które najbardziej pracują w Europie. W 2023 roku przeprowadzono takie badania, z których wynikało, że Polacy są drugim najbardziej pracowitym narodem w Europie, zaraz po Grekach, jeżeli chodzi o liczbę godzin przynajmniej. Pracujemy ponad 40 godzin, to jest 8 godzin więcej niż Holendrzy i 5 5 godzin bodajże więcej niż średnia unijna. I tutaj jeszcze w tym momencie branie sobie dodatkowych godzin zleconych wydaje się być czymś, co nas bardzo przeciąża. Przede wszystkim zaburza work-life balance, czyli nie mamy czasu na odpoczynek, nie mamy czasu dla rodziny, nie mamy czasu na hobby. Polacy zapominają o tym, że należy odpoczywać odpowiednio dużo. Iwona Kowalska, ekspertka rynku pracy. Że jeżeli poświęcimy czas cały tylko i wyłącznie pracy, to tracimy bardzo dużo z naszego życia. Swego czasu modne było takie powiedzenie, że należy 8 godzin w ciągu doby przeznaczyć na sen, 8 godzin na pracę i 8 godzin na odpoczynek. Już dawno, dawno, dawno nikt nie poświęca 8 godzin na odpoczynek, a może warto byłoby. Konsekwencje nadgodzin odczuje nie tylko nasze zdrowie, również podejście do pracy i motywacja. Efekt jest taki, że zaczynamy się wypalać, czyli w pewnym momencie włączają się mechanizmy, które są tak naprawdę czymś, co nas troszeczkę broni przed tą pracą. Nasz organizm, który już nie wytrzymuje, chce nas wycofać z nadmiaru obowiązków. Efektem jest wyczerpanie psychofizyczne, to, że nie możemy wstać rano z łóżka, że jesteśmy zmęczeni, wstajemy będąc źli, zdenerwowani, bo tylko to nas utrzymuje w pionie i w ten sposób idziemy do pracy. Z czasem przestajemy tę naszą pracę lubić, bo jest jej po prostu za dużo. Problem w tym, że dla wielu osób wejście w stan relaksu bez poczucia winy i związanego z tym napięcia jest trudne, a czasami niemożliwe. Czyli dorabiać czy nie dorabiać? Oto jest piosenka pytanie. Piosenka piękna. Czas relaksu to czas. Więc 3 razy 8 ja rzeczywiście ta zasada ofiarą. Już nieaktualna dawno. Ja sama jestem ofiarą, a obok mnie siedzi sprawca, któremu ledwo się obroniłam ostatnio przed wpędzeniem mnie w pracę dodatkową. Jestem Pani osobą, profesor właśnie wskazała na mnie, drodzy państwo. Ja jestem najgorszym. Ja jestem osobą, ja co prawda nie szukam pracy dodatkowej, ale ta praca wciąż mnie znajduje. I w związku z tym, no że jak pani profesor jest wybitna, to wszyscy szukamy. No, bez przesady. W każdym razie jest też powiedzenie głupiego robota lubi, więc po prostu żyjemy w czasach, kiedy zaciera się granica między pracą i niepracą. I teraz to ma oczywiście konsekwencje, tak jak tu było powiedziane, także zdrowotne. Najbardziej ponure jest to, że tym dodatkowym pracom bardzo w dużym zakresie podlegają lekarze. Lekarze, lekarzu lecz się sam. Ale jeżeli lekarz zmęczony, to jest przyczyna różnych negatywnych następstw, bardzo groźna. Także to jest w działalności dydaktycznej, państwo w redakcji też mają różnego rodzaju okazje wpędzania się w prace dodatkowe i dlatego bardzo trudno jest zachować umiar i bronić się przed tym, ale przed tym trzeba się bronić. Tym bardziej, że właśnie tak jak powiedziałam, zaciera się granica między pracą i niepracą. No bo jeżeli ktoś pracuje nad jakimś programem, to pan redaktor nie patrzy, czy jest godzina 20, już pan się tym nie zajmuje, tylko jeżeli pan akurat coś czyta, czy słucha jakiegoś programu, to wraca pan do pracy. Mało tego, często pracujemy nieodpłatnie. Bo jeżeli ja, przeglądając internet, przekazuję pani Sylwii Zadrożnej informację, że jest ciekawa promocja jakiegoś tam produktu, to ja pracuję na rzecz tej promocji, na rzecz tego producenta, czyli to jest, z tym się wiąże zresztą prokrastynacja, zjawisko prokrastynacji, przesuwania na później tych różnych pilnych rzeczy i popadamy w prokrastynacyjny stres, a nawet w prokrastynacyjne rozwody, bo nie zajmujemy się należycie bliskimi. Panie doktorze, jak szukać balansu? Ja jestem najmniejszym specjalistą w tym zakresie, żeby komukolwiek doradzać. Jestem pracoholikiem i uwielbiam pracować i jestem, praktycznie wypoczywam wtedy, kiedy pracuję. Ja nie wiem, znaczy wszystko zależy od tego, jak jesteśmy ukształtowani. No, dopóki człowiek ma faktycznie siłę i chce coś zrobić, a wychodzę z założenia, że ja mam to jedne życie i jeżeli czegoś naprawdę nie zrobimy fajnego, to co ja będę wspominał kiedyś tam rozmawiając ze swoimi wnukami. Więc faktycznie pod tym kątem jestem mocno zakręcony, ale wprowadziłem zasady odpoczynku i grzecznie to robię, bo dlatego mówię, ja muszę powtórzyć to, wprowadziłem zasady odpoczynku, bo moja mama mnie teraz słucha, więc na pewno będzie mnie weryfikować, więc obiecałem jej, więc i są wyjazdy na wakacje i tak sobie wprowadziłem, że raz w tygodniu, czyli jeden dzień musi być wolny, tak, czy to sobota, czy niedziela, no bo rzeczywiście żyjemy dla tych, którzy nas kochają i żebyśmy nie zrobili niespodzianki i byłoby wszystko w porządku i wszystko osiągnęliśmy, wielkie rzeczy zrobiliśmy i dużo pieniędzy mamy i majątki potworzone, tylko potem, a potem mamy, potem po nas są wspomnienia, więc dbajmy o siebie bezwzględnie i dbajmy właśnie o tych, których kochamy, dlatego, że dla nich jesteśmy. Ja wczoraj miałem takie fajne pytanie, bo była Centrum Adama Smitha, miało podsumowanie 35 lat, no i była gala, ale w dzień była debata i była konferencja, no i zaczepili mnie organizatorzy, czemu nie zagościłem w czasie dnia. Ja mówię, no bo miałem ważniejszą rzecz do zrobienia, bo byłem z córką swoją i to jest chyba najfajniejsze. Ja z kimś byłem kilka godzin ze swoją córką, robiliśmy zakupy, mieliśmy lunch i to było najfajniejsze, a warto. Konferencja nie jedna jeszcze będzie. No warto o tym pamiętać. Tutaj było podkreślone, że osoby młode przede wszystkim, czyli te, które no nie mają jeszcze tych obowiązków rodzinnych, są jeszcze no ze świeżą głową, nieprzemęczone, niezmęczone, mogą też korzystać ze zwolnień podatkowych, bo przecież do 26 roku życia nie płacą PIT-u, więc mogą dorabiać do woli. To dla nich chyba jest przede wszystkim taki sposób, prawda? Ale, ten drugi etat w cudzysłowie. Ta kwestia tego właśnie zbilansowania, jednak dbałości o ten relaks. Tutaj poza mikrofonem pana Bartoszewicz na hasło, że 8 godzin praca, 8 godzin sen i 8 godzin wypoczynek. Pan Bartoszewicz szepnął mi 8 godzin w miesiącu. No jeżeli tak by było, no to byłoby bardzo, bardzo źle. Ale niestety nie jesteśmy od tego wolni. Ale nie bagatelizujmy tego w tym sensie, że trzeba dla zasady i to jest bardzo ważne, bo wszyscy o tym wiemy. Tylko w tym materiale był problem pokazany, bo część społeczeństwa rzeczywiście spauperyzowanego ma kłopot z powiązaniem końca z końcem. Czyli de facto zbiednieliśmy i nie dziwmy się, że ludzie zaczynają szukać tego drugiego, trzeciego etatu, bo obowiązek utrzymania rodziny to też pokazuje wyzwanie, które nastąpiło po pandemii, po okresie wysokiej inflacji, po zaburzeniach. Przecież jeżeli 60% spada nam eksport, w jakimś obszarze słyszymy, że padają zakłady, ludzie tracą pracę. Naprawdę to są ogromne problemy tych gospodarstw domowych, a to, co się stało z powodzią, to też jest utrata pracy, to też jest kwestia biedy, która tych ludzi dotknęła. Ale ja wierzę w kapitał społeczny, ja wierzę w patriotyzm gospodarczy, ja wierzę w to, że my pomożemy sobie nawzajem, będziemy siebie chronić. Ale też sytuacja na rynku pomaga w podejmowaniu dodatkowych prac, bo jest 5% tylko bezrobocia przy naszych rachunkach. Tak. Jak ktoś chce, czyli jak ktoś chce, niech pracuje, ale też wypoczywajmy, odpoczywajmy. A sobota, niedziela, dobra okazja. Tak, do muzeum, drodzy Państwo, do Filharmonii w następnym tygodniu jest otwarcie właśnie z sezonu. O, no, wszyscy Filharmonii się spotykamy. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękujemy. Dziękuję. I dr Artur Bartoszewicz, SGH. Kłaniam się nisko. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo Ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. My tu na